تفسیر تلک الرسل، یہ رسول، تلک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ الرسل، رسل کی طرف. کون سے رسل؟ جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا ہے، پچھلی آیت کے آخر میں آیا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے ہیں. تو انہی رسولوں کے بارے میں فرمایا تلک الرسل، یہ رسول. فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعدہم، ان میں سے بعض کو، علی بعض، اوپر بعض کے. کیا تھی وہ فضیلت؟ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. قرآن پاک میں آتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بات کی جیسے کلام کیا جاتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر کلام فرمایا تھا، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو تشہد ہم پڑھتے ہیں نماز میں، یہ دراصل اسی موقع کا کلام ہے یا گفتگو ہے. ورفع، اور بلند کیا، بعدہم، ان میں سے بعض کو، درجات، درجوں میں، یعنی کچھ کے درجات کچھ اور چیزوں میں بلند کیے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، معجزات. وہ کون سی نشانیاں تھیں؟ معجزات تھے. ان کا تفصیلی ذکر آئندہ انشاءاللہ سورۃ آل عمران میں آئے گا. وَأَيَّدْنَاهُ، اور تائید کی ہم نے اس کی، کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. ایدہ کا لفظ جو ہے یہ قوت دینے، مدد کرنے، تائید کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور روح القدس سے مراد آپ سب جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ہے. اس کی وضاحت بھی آگے چل کر ہوگی کہ کس طرح یہ تائید ہوئی، اور پہلے پارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. فضلنا کا لفظ جو ہے فے دعاد لام سے ہے، فضل، جس کا معنی ہوتا ہے بڑھوتری، مرتبہ، عزت، مہربانی، یعنی مال، قوت، مرتبہ، عزت، حکومت، علم وغیرہ میں زیادتی، اپنی طرف سے بغیر کسی کے حق کے اس کو کچھ عطا کرنا. قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی. سورۃ بنی اسرائیل میں یہ آیت آتی ہے. تو فضیلت دیے جانے سے مراد یہاں کیا ہے؟ کہ ان میں سے بعض کو بعض پر کچھ خصوصیات عطا ہوئیں، کچھ معجزات عطا ہوئے، لیکن اس بنیاد پر انہوں نے خود کو کبھی دوسروں سے بڑا نہیں سمجھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی من بین الانبیاء، کہ مجھے انبیاء کے درمیان تم فضیلت مت دو. یا ایک جگہ پر فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو. ایک اور جگہ پر آتا ہے مجھے یونس بن متا سے افضل یا بہتر مت قرار دو. بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے جس نے کہا کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں اس نے جھوٹ بولا. اسی طرح اہل ایمان کو کیا سکھایا گیا؟ پہلے پارے کے آخر میں آتا ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی سب کی عزت کرتے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن پاک اور احادیث میں کیا کوئی کنٹرڈکشن ہے؟ نہیں، ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے بغیر اپنی رائے سے بعض کو بعض پر فوقیت مت دو. یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بعض کا درجہ بعض کے مقابلے میں زیادہ ہے، بڑا ہے، لیکن فالوورز کو کیا سکھایا گیا؟ کہ وہ فضیلت یا وہ معجزات یا وہ خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اس کو تو مانو، مگر اپنے پاس سے ایسی باتیں مت بناؤ اور بڑھاؤ چڑھاؤ کہ جس سے تم ایک پیغمبر کو دوسرے کے مقابلے میں ترجیح دینے لگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اور موقع پر فرمایا تھا کہ مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے. نمبر 1، مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی، مجھے روح کے ذریعے سے نصرت بخشی گئی، میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے، میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا، مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنایا گیا، میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور ویسے بھی دیگر احادیث سے اور قرائن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام انبیاء کے مقابلے میں افضل ہے. لیکن یہاں یہ بات پھر کیوں فرمائی گئی اور اس بات کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو اس کے اندر ایسی علامتیں ہوتی ہیں کہ اس کی سچائی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن بعض لوگ اس کی سچائی سامنے آنے کے باوجود بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود جس کو مان رہے ہوتے ہیں وہ اسی کی بڑائی کے قائل ہوتے ہیں، وہ کسی اور کی بڑائی کو ماننا نہیں چاہتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اسی طرح جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کو بہت بڑا مقام دیتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بعد اور کوئی بڑا آ ہی نہیں سکتا، ان کے بعد کسی اور پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح وہ تعصب کا شکار ہو گئے، اختلاف کا شکار ہو گئے. تو ہر پیغمبر جو ہے وہ مختلف حالات میں آتا ہے اور ہر پیغمبر کو اپنے دور کے اعتبار سے کچھ معجزے دیے جاتے ہیں، کچھ فضیلت کی چیزیں دی جاتی ہیں، لیکن بعد میں اس کی یہی فضیلت بسا اوقات اس کے امتیوں کے لیے ایک آزمائش ہو جاتی. وہ اپنے نبی کے باہر کسی دوسرے نبی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو اس پر یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ فضیلت کا مقام تو اللہ تعالیٰ نے خود عطا کیا تھا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، بعض کے درجات اللہ نے خود بلند کیے ہیں، اور یہ کس لیے ہے؟ اس دور کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بہت چرچا تھا، ان کو ایسے معجزات اور خصوصیات دی گئی کہ انہوں نے اپنے وقت کے اس چیلنج کو میٹ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور بہت تھا، انہیں ایسی خصوصیات دی گئی، ایسے معجزات دیے گئے جس سے جادو کا توڑ کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت میں عرب بہت ماہر تھے، بہت چرچا تھا، آپ کو ایسی کتاب دی گئی کہ جو ان سب کے لیے چیلنج تھی اور اس سے آپ کی فضیلت قائم ہوئی. اب ہر نبی کو جو الگ الگ خصوصیت ملی اور وہ دوسرے کو نہیں ملی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انبیاء میں فرق کرنا شروع کر دیں. ہمارا کام کیا ہے کہ سب کا ادب اور احترام کریں. لیکن ان کے فالوورز نے آپس میں اختلاف کیا اور بسا اوقات یہ اختلافات اس حد کو پہنچے کہ ان کے درمیان باہم جنگ و جدل ہوا، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے. اسی کی بنا پر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے یہ لوگ جو ان کے بعد آئے. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَر، اور بعض نے انکار کر دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آزادی رائے دی ہے, ہر ایک کو عقل اور سمجھ دی, اس کو ماننے یا نہ ماننے کی قوت دی, اور اسی میں انسان کی آزمائش تھی, امتحان تھا کہ انسان اپنی اس مرضی کو صحیح رستے میں استعمال کرتا ہے یا اس سے غلط کام لیتا ہے, کیا تعصب کا شکار ہوتا ہے یا حق کو پہچان کر اس کو قبول کر لیتا ہے. یعنی انبیاء میں سے بعض کو بعض پر جو فوقیت اور فضیلت دی گئی وہ اس لیے نہیں تھی کہ لوگ اس بنا پر آپس میں لڑ بیٹھے اور بعض انبیاء کا انکار کر دیں. چلیے میں اس کو خلاصہ کرتی ہوں. تل کر رسول, یہ رسول کون سے رسول, یہ جن کا پیچھے ذکر کیا گیا کہ انک لمن المرسلین, جن کو اللہ نے کتابیں دی, جن کو بہت مقام دیا. فضلنا بعضهم على بعض, ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. فضیلت کس چیز کا نام ہے؟ عزت دی, بلندی دی, بڑھوتری دی, یعنی ان کو ایک خاص مقام دیا. ایسا کیوں کیا گیا؟ ہر ایک کو خاص خاص چیز کیوں دی گئی؟ سوچے ذرا کیوں دی گئی خاص خاص چیز؟ تاکہ ہم یہاں بیٹھ کے مقابلے شروع کر دیں ان کے بیچ میں, ان کو کمپیئر کریں؟ نہیں, ان کے دور کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا تھا؟ جادو تھا, تو اس کے مطابق ان کو معجزات دیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب تھی, اس کے مطابق انہیں چیزیں عطا کی گئیں. اب کیا ہوا؟ منہم من کلم اللہ, بعض سے اللہ نے کلام کیا. کس کس سے کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. ورفع بعضهم درجات, بعض کو اور درجوں میں بلندی عطا کی, یعنی کچھ اور خصوصیات دی گئی. ان سے بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے, مگر کچھ اور چیزیں دے دی. ہم سے داؤد علیہ السلام کو آپ دیکھیے, سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے, بہت سے اللہ کے پیغمبر ایسے ہیں جن کو ایسی ایسی چیزیں ملی ہیں جو دوسروں کو عطا نہیں ہوئی. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا, کیونکہ یہ صاحب کتاب پیغمبر تھے. ہم نے ان کو کھلی نشانیاں عطا کی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, ان کو پاک روح سے تائید دی. اس کی وضاحت پیچھے ہو چکی ہے. یہ بات کرنے کے بعد کہ یہ فضیلت تو ہم نے دی, لیکن کیا ہوا؟ لوگوں نے ان فضیلتوں کو لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنا لیا. ایک کہتا میرا پیغمبر افضل ہے, دوسرا کہتا میرا افضل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے, یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی جبرن ان کو لڑائی سے روک سکتے تھے, ان کو جرات ہی نہ دیتے, ان کو بولنے کی طاقت نہ دیتے, ان کا دماغ کام ہی نہ کرتا, تو اس طرح کیا ہوتا؟ ایک طرح سے جبر ہوتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ, اللہ چاہتا تو ان کے بعد یہ لوگ مت جھگڑتے. من بعد ما جاءتهم البینات, اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تھیں ہر پیغمبر کو پہچاننے کی, لیکن انہوں نے جھگڑے کی, اپنے پیغمبر کو تو مانا, بعد کے پیغمبر کو نہیں مانا. ولیکن اختلاف, لیکن وہ اختلاف میں پڑ گئے. فمنهم من آمن, اختلاف کے باوجود کچھ لوگوں کو تو سمجھ آ گئی, وہ تو ایمان لے آئے, انہوں نے اپنے پیغمبروں کو بھی مانا, بعد کے پیغمبر کو بھی مانا. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ, کچھ نے انکار کر دیا. جنہوں نے انکار کیا وہ کس وجہ سے تھا؟ تعصب اور ضد کی بنیاد پر, انہوں نے سوچ سمجھ سے کام نہیں لیا. پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا, اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بس میں نہیں تھا کہ ان کے لڑائی جھگڑے ختم کر دے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو دنیا میں اختیار دے کے پیدا کیا ہے. کس بات کا اختیار؟ کہ اچھا برا واضح کر دیا کہ اب جو چاہو اختیار کر لو, اس میں سے جو چاہو لے لو. لیکن لوگوں نے اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا, اور اچھی چیز لینے کی بجائے, صحیح رستہ اختیار کرنے کی بجائے, آنکھیں کھول کر حق کو پہچاننے کی بجائے, عام طور پر تعصب کا شکار ہو کر ضد میں آ کر اچھی چیزوں کو چھوڑ دیا. یعنی اشارہ اس بات کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی تھی تو وہ فضیلت پہلے پیغمبروں کی امتیوں کو نظر نہیں آئی, اور انہوں نے ان کو ماننے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کے ساتھ جھگڑے شروع کر دیے. اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ نے ان کو بھی آزادی دی ہے کہ جو چاہیں کرے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ہمارے لیے کیا سبق ہے اس آیت میں، ہمیں کیا بتایا گیا؟ اب دیکھیے کہ ہمارے دور میں کسی پیغمبر نے تو نہیں آنا. جہاں تک پیغمبروں کا تعلق ہے، ہمیں کیا کہا گیا؟ ہم ان سب کو مانیں. کلنا آمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلہ لا نفرق بین احد منہم، ہم تو سب کو مانتے، کوئی فرق نہیں کرتے. جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، ہم اس کو رسول مانتے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ رسولوں کے بعد عام انسانوں میں سے جب کچھ لوگ ہر دور میں اٹھتے ہیں اور لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ان کو پسند کرنے لگتے ہیں، شخصیت پرست ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بعد کوئی دوسرا ان کو اچھا نظر ہی نہیں آتا. پھر ان کے نام پہ جھگڑنے لگتے ہیں آپس میں کہ ہم تو فلاں بزرگ کو مانتے ہیں، بس ہماری نظر میں تو وہی کامل ہے اور باقی سب نکمے ہیں. اسلام کیا سکھاتا ہے ہم کو؟ کہ ہم کسی ایک انسان کے ہو کر رہ جائیں. مثلا اگر آپ یہ پابندی لگا دی جائے کہ اگر آپ یہاں آتے تو کہیں نہ جائیں، تو یہ کوئی انصاف کی بات ہوگی؟ یہ انصاف کی بات نہیں. آپ یہاں آئے ہیں، موسٹ ویلکم، اہلن و سہلن، جب یہاں سے پڑھ لیں، پھر آپ کو اگر کہیں اور کوئی بہتر چیز نظر آتی ہے تو آپ وہاں جا کر پڑھ لیں، وہاں سے سیکھ لیں. اور اللہ نے عقل تو دی ہے کہ اچھے برے کو خود پہچانے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص میرا شاگرد ایک دفعہ زندگی میں بن گیا تو اب وہ دنیا میں کسی اور کی شاگردی اختیار نہ کرے. اس سے منع کرنا جو ہے یہ زیادتی. اور اسی طرح شاگردوں کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ایک استاد سے پڑھ لیا تو اس کے بعد کسی اور استاد کی شاگردی اختیار کرنے کو اپنے لیے حرام سمجھے اور پھر اپنے استادوں پہ جھگڑے شروع کر دیں اور مقابلے شروع کر دیں. یہ درست نہیں، اس سے دین کا نقصان ہوتا ہے. یہ قدرتی بات ہے کہ کسی ایک کی ایک بات آپ کو زیادہ کلک کرتی، آپ کو زیادہ سمجھ میں آتی، آپ کے دل میں اس کی محبت اور عقیدت زیادہ ہوتی، تو ٹھیک ہے. اس میں تو کسی کو اختیار نہیں کہ کسی کے دل میں کسی کی محبت زیادہ ہے، کسی دوسرے کو دوسرے کی بات پسند آتی، لیکن اس کو اپنے دل تک ہی رکھیے. یعنی ضروری تو نہیں کہ کسی چیز کو اگر ہم اچھا سمجھے تو ہم اب اس پہ تل جائیں گے، سب سے وہی منوا کے چھوڑیں. جس کو نہیں وہ پسند، ہم کہیں نہیں اسی کو پسند کرو، ورنہ ہم تم کو پسند نہیں کرتے. یہ طریقہ جو ہے یہ علمی طریقہ نہیں، ترقی کا راستہ روکتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی چیز کے معاملے میں، نہ صرف یہ کہ دین کے معاملے میں بلکہ دوسرے معاملے میں، کیونکہ آگے آ رہا ہے نا اللہ اکراہ فی الدین. تو اپنی پسند کو دوسروں پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے. جو اچھی چیز آپ دیکھیں اس کا ذکر تو کر دیں کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، لیکن جبرن دوسرے سے منوانے نہ بیٹھ جائیں کہ نہیں تم بھی کہو اچھی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف سوچ اور مختلف خیالات کے ساتھ پیدا کیا، ہر ایک کی چوائس مختلف ہوتی. اور اگر دنیا میں سارے لوگ ایک ہی چیز پہ اکٹھے ہو جائیں تو دنیا کا تو حسن ہی ختم ہو جائے، باقی چیزیں تو پھر آنا ٹینڈیڈ رہ جائیں، باقی چیزیں تو پھر بیکار ہو جائیں نا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو. پیچھے بھی جہاد اور انفاق کی بات ہو رہی تھی، بیچ میں ایک اور کلام آیا، جملہ معترضہ، اب دوبارہ اصل ٹاپک کی طرف بات پھر رہی ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو. خرچ کرنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ ایمان کی تصدیق کرتا ہے، یہ ایمان کی عملی تصدیق کا ذریعہ ہے. کیونکہ جو شخص کسی چیز کو سچا مانتا ہے پھر اس کے لیے وہ قربانی کرتا ہے. اسی لیے صدقے کو صدقہ کہتے ہیں نا. صدقہ کا روٹ کیا ہے؟ سواد دال قاف. صدقہ کا معنی کیا ہے؟ کہ جس رب کو میں مانتا ہوں اس کے نام پر میں اپنا مال بھی دے سکتا ہوں. تو وہ اپنے ایمان کی سچائی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے صدقہ کر کے. تو کسی بھی چیز میں جب انسان سیریس ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، تو پھر اس میں قربانی کرتا ہے. اور جب کوئی شخص کسی کاز کے لیے اپنا مال خرچ کرنے لگتا ہے نا، کیونکہ مال کی محبت میں انسان بری طرح مبتلا ہے، تو جو شخص کسی کاز میں مال خرچ کرتا ہے وہی اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میں اس معاملے میں بہت سیریس ہوں، بہت سنجیدہ ہوں، وہ قربانی کی سطح پہ اس کو لے رہا ہے. اب دیکھیں کہ جس کسی چیز سے آپ کو محبت ہوتی تو آپ کو کیا دل چاہتا ہے، کیا کریں پھر آپ اس کے لیے کچھ خرچ کریں. اسی طرح جب ہم ایمان لے آتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں. دین سے محبت ہے، دعوے تو بہت ہیں، لیکن دین کی ترقی کے لیے خرچ کتنا کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے جیب سے کیا نکالتے ہیں، اپنے وقت سے کیا نکالتے ہیں، اپنی صلاحیتوں میں سے کیا خرچ کرتے ہیں. آپ سب دیکھیں نا، اب تک ہم نے اپنی زندگی کے کئی سال دنیا کی ترقی کے لیے تو خوب استعمال کیے، خوب خرچ کیا، اس میں خوب انویسٹ کیا اس میں، لیکن ہم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے، دین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے، ہم نے ان راستوں میں کیا لگایا، کیا دیا. تو کسی بھی انسان کی سچائی اس وقت ثابت ہوتی جب وہ اس کے لیے قربانی کرتا ہے، کچھ دیتا ہے. اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو. خرچ کرو کیا؟ خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، رزق خرچ کرو. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. کون سا دن؟ قیامت کا دن. کیسا ہے وہ دن؟ لا بیع فی، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں، جس میں کوئی تجارت نہ ہو سکے گی. آج تو تم اپنی دنیا بڑھانے کے لیے تجارت کر رہے ہو، مال کی انویسٹمنٹ دنیا میں کر رہے ہو، لیکن قیامت کے دن تم پھر آخرت نہ کما سکو گے، آخرت کے لیے خرچ نہ کر سکو گے، خود کو عذاب سے بچانے کے لیے کچھ دے کے چھوٹ نہ سکو گے. لا بیع فی ولا خلتن، اور نہ دوستی کام آئے گی. خلتن کیا ہوتا ہے؟ دلی دوستی، گہری دوستی، جگری دوستی. خلا کا لفظ جو ہوتا ہے نا، خیلام لام سے ہے، خلل، خلال. خلال کس کو کہتے ہیں؟ خلال کرنا، جیسے دانتوں کے بیچ میں خلال ہوتا. تو خلا اس محبت کا نام ہوتا ہے جو نفس کے اندر پیوست ہو کر مل گئی ہو. خلتن کا ایک معنی خصلت بھی بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان اسی سے محبت کرتا ہے جس کے ساتھ اس کی خصلتیں ملتی ہیں، کوئی عادتیں ملتی ہوں، کوئی کامن فیچر ہوں. تو وہاں کوئی، یعنی دنیا میں جس سے تم شدید محبت رکھتے ہو، قیامت کے دن وہ بھی کام نہ آئے گا. آج ہم مال اس جگہ خرچ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمیں بہت محبت ہوتی. کل ہی کسی نے ایک اپنا مسئلہ لکھ کر بھیجا کہ ان کا بھائی کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس لڑکی پر کئی لاکھ روپیہ خرچ کر دیا ہے اور قرضہ لے کر خرچ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے گھر والے شدید پریشانی کا شکار ہیں. اب آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم سپینڈ کہاں کرتے ہیں. اس روز بھی ہم نے لسٹ بنائی تھی، شاپنگ لسٹ، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جس سے محبت ہوتی اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس میں خرچ کرتے ہیں. تو آج دنیا میں تو تم اپنے مال کو تجارت، خرید و فروخت میں خرچ کر رہے ہو، دوستی پہ خرچ کر رہے ہو، لیکن کل نہ یہ دوستی کام آئے گی، نہ یہ بزنس کام آئے گا، کہ جن کی خاطر تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، کل وہ تمہیں نہ چھڑائیں گے. جس چیز کے لیے خرچ کرنا تم کو فائدہ دے گا وہ اللہ کی راہ ہے، وہ دین کا راستہ ہے، لہذا آج اس میں انویسٹ کرو. ولا شفا، وہاں سفارش بھی کام نہ آئے گی. دنیا میں تو جب انسان کسی مشکل میں پھنستا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سفارش کرا لیتا ہے. شفاعت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا روٹ ہے شین فے این، کسی دوسرے کے ساتھ اس کی مدد یا سفارش کرتے ہوئے مل جانا. عام طور پر کسی بڑے باعزت آدمی کا اپنے سے کمتر کے ساتھ اس کی مدد کے لیے شامل ہونے پر یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت بھی کام نہ آئے گی, اس لیے آج اللہ کے راستے میں خرچ کر لو. بل کافرون, اور کافر, ہم الظالمون, وہی ظالم ہیں. یہاں کافر سے مراد کون لوگ ہیں؟ نمبر ایک, جو ایمان نہ لائیں, کیونکہ ایمان والوں کی بات ہوئی. نمبر دو یہ کہ جو آخرت کو نہ مانے یا آخرت کے حساب کتاب اور اس کی حقیقت کو نہ مانے کہ وہاں یہ چیزیں کام نہ آئیں گی. نمبر تین یہ کہ جو اپنا مال خرچ کرنے کا انکار کریں, تو ایسے لوگ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں. یعنی کافر جو ہوتے ہیں وہ ظالم بھی ہوتے ہیں, لیکن کس کے حق میں؟ اپنی جان کے حق میں.